my panga. Hey, I ain't looking for another. No, ikaw lang baby girl ay sapat na. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama. Halaga, you're my panga. Di manicure na ikaw lang yun ang anguha. Yeah, hey, di mo balibay kung ikaw ang nakita sa imo ko matagi. Sa imo lang yun akong guma. Walang away pag-iisip natin ay tugma. Gaysa raw hanggang mo at tayo magkasama. Pwede mo na ako pakilala kay mama at papa. Girl, you got that drip, vibing with my click. Hey, hey, make me feel your love, yo, don't overthink. No, no, don't take too much heat, bop into my beat. Ooh, you know she could show, we a perfect you're fit. You're my panga, hey, I ain't looking for another. No, ikaw lang baby girl, ay so partner. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama. Halaga, you're my panga. Manicure na ikaw lang yun ang anguha. Yeah, hey, di mo balibay kung ikaw ang nakita sa imo ko matagiya. Kalami sa akong adla kung naakas kiliran. Ang uban gahagit sa ako pero ako'y pake. Yung may panga na pinalangga na bayan na cutie man ay langit pa sa imo rago mo biga. Halaga tay sala, di ko kasabot nga no malanay man sa ta. Andam naglungon ka, ikaw matya natin ka. Halaga, yeah, yeah. You're my panga, hey, I ain't looking for another. No, ikaw lang baby girl ay so partner. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama. Halaga, you're my panga. Di manicure na ikaw lang yun ang anguha. Yeah, hey, di mo balibay kung ikaw ang nakita sa imo ko matagi. You're my panga, hey, I ain't looking for another. No, ikaw lang baby girl ay so partner. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama. Halaga, you're my panga. Di manicure na ikaw lang yun ang anguha. Yeah, hey, di mo balibay kung ikaw ang nakita sa imo ko matagi. Thank you.